मालूम हुआ दूर है क्या साया क्या, अब मालूम हुआ ये सब खेल तमाशा क्या, अब मालूम हुआ धूप है क्या साया क्या, अब मालूम हंसते फूल का चेहरा देखो और भर आँख, हंसते फूल का चेहरा देखो और भर आँख, अपने साथ ये किस्सा क्या अब मालूम हुआ धूप में क्या साया क्या, अब मालूम हुआ हम बरसों के बाद भी उसको अब तक भूल न पाए, हम बरसों के बाद भी उसको अब तक भूल न पाए, दिल से उसका सहरा सहरा प्यासे भटके सारी उम्र जले, सहरा सहरा प्यासे भटके सारी उम्र जले, बादल का एक टुकड़ा क्या अब मालूम हुआ धूप है क्या साया क्या, अब मालूम हुआ ये सब तमाशा क्या, अब मालूम